skulle jag gärna regna lite grann av dagarna, men det är vanliga. Att det inte var människor. Ändå var det många som var tacksam att de slängde pengarna i allt. Inte överhuvudtaget intresserad av att regla. Det heter att man har fördomar. Det heter att man överdriver när man talar om sånt här. Men vi sverigedemokrater är de enda som talar om problemen som svenska folket vållas av denna okontrollerade massinvandring. Vi sverigedemokrater ska återskapa den svenska nationalandan. Det känns härligt att leva i en tid då nationalismen växer fram starkt som ett tryck underifrån mot etablissemanget. Nationalismen är idag en frihetsrörelse från folket mot överheten, mot förtrycket. Det märks särskilt bland yngre människor och pensionärer. Pensionärer som växte upp i en tid då man fick vara nationalist utan att det såg som fult och belades med olika former av tilltalsord. Nu har dessa, våra svenska pensionärer, kunnat konstatera hur internationalisterna förstört vårt vackra land, driver folkhemmet i botten och gör oss till främlingar i vårt eget land. Dessutom är det våra äldre som drabbas av det meningslösa våldet, oprovocerade överfall, särskilt här i Stockholms centrum. Där det ofta är våra objudna gäster som vill visa sin tacksamhet mot det svenska samhället, det svenska samhället de inte tillhör på detta sätt. Många äldre lever ofta under existensminimum, men får ständigt höra att det inte finns pengar och resurser till äldreomsorg. Ändå ser vi hur det slösas miljardbelopp år efter år på denna massinvandring som vi svenskar aldrig har bett om, men som politikerna har beslutat om över huvudet på oss. Är det inte dags att det blir slut på det här nu? Då fick vi det resultat vi fick, och vad heter efteråt? Ja, då finns det bultmän och lite fähundar som kallar oss för bultmän i ljusbygga. Och som talar om att vi måste möta oss i gruppens debatt. Och som själva aldrig vågar ställa upp. Vi har utmanat Sveriges olika invandrarministrar i Sverige. Många gånger då, på att möta oss sverigedemokrater i offentliga debatter. För vi är minsann inte rädda. Vi vet vad vi pratar om och vågar ta offentlig strid om den här frågan. De skriver sig. De vågar inte. De avföljer ständigt. Det är de vill. Det är att sitta i tv-apparaterna oemotsagda oftast. Och påstå att vi svenskar är okunniga, fördomsfulla, att vi inte förstår vitsen av att Sverige omvandlas till ett mångetniskt samhälle. Men hur kommer det sig i så fall att just i de områden, i de förorter där det finns flest, där det är mest blandning av kulturer, där är också motståndet störst? Det finns idag en enorm, då är det, vi svenskar har rättighet i detta landet. Vi har den rätten genom massvis med kända och okända svenskans kamp för Sveriges frihet och oberoende. Och det här vet man behovet av. Exempelvis i fall behovet av att få kämpa och åter bli fria. Och då känner man behovet av det här med nationalismen som svettar folken samman. Då representerar nationalismen frihet. Men hur kan herrar Bildt, Westerberg och de andra tala sig varma för ett Baltikums folk? Hur kan man tala om att de ska ha sin frihet när man förvägrar oss svenskar den friheten och den rättigheten? Om du inte på Baltikum, man har från Ryssland att blanda upp befolkningen, göra letter, litauer och ester till en minoritet i sina egna länder. Man förbjöd historieundervisningen som inte handlar om det lyckosamma kommunistiska sovjetväldet. Man tryckte ner nationalismen, man tryckte ner folkets vilja att enas och att känna sig delaktiga av samverkan i sitt gemensamma fosterland. Där ville man trycka ner. Och det är inte, jag menar, det är inte annorlunda än att det här i Sverige vållar sig samma effekt när vårt folk blandas upp, när nationalismen trycks ner i skolundervisning, i massmedia, runt om i samhället på många olika sätt. Vi sverigedemokrater, vi är inte bara ett i raden av missnöjda partier som det heter, som fångar upp en annan fråga och säger att ja, det ska vi diskutera och det är många trötta på. Nej, nej, nej. Vi är ett politiskt alternativ som är en rak motsats mot samtliga etablerade partier. För vi har en genomtänkt ideologi. Vi har en gemensam tanke som förenar våra ställningstagande. Det kan gälla EG, det kan gälla invandring, det kan gälla många frågor. Men vad det handlar om är att vi ska vara herrar i vårt eget hus. Vi ska inte behöva skämmas. Vi ska inte behöva skämmas för att vi vill ha vårt land. Vi bara ser runt om i olika skolor runt om i landet. Det är skrämmande när man ser vilken terror så många unga svenskar drabbades av efter skolvalen. Då kunde man räkna med att om man hade ett svenskt flaggmärke på sin jacka så kanske det fanns stora gäng med ofta mycket invandrare i som jagade efter dem, mobbade dem, misshandlade dem och trakasserade dem. Skulle svenskarna då försvara sig med framgång, ja då kunde man vänta att lärare och rektorer med kommer med bestraffning och översätter i. För de tar aldrig ställning för en svensk i sådana konflikter. Ofta av rädsla att vi kallar det för rasister. Sen talar sådana fähundar som Peter Nobel, Hans Göran Frank, Bengt Westerberg med flera om fascismen och rasismen och nynazism och mobbing mot invandrare elever i skolorna. Trots att våldet 90% av fallen drabbar svenskar och främst är riktat mot patrioter. Dessa antisvenska politiker måste bort. Och Sverigedemokraterna, som är det verkliga partiet för svenska folket, blir kraften som räddar vårt land. Vi är en saneringsrörelse som ska återge svenskarna hoppet om en ljus, trygg och svensk framtid. Det är skrämmande vilket förakt för folkviljan och demokrati som ja-sägarna i EG-debatten visar upp. Det är också en fråga som är viktig och som handlar om vår svenska och svenskar och vår rättighet till att vara herrar i vårt eget hus. Efter resultatet i Danmark så heter det nu att folk lider brist på information och kunskap. Någonting vi sverigedemokrater känner igen från helt andra frågor. Vissa drar sig inte ens nu för att föreslå att vi här i Sverige ska hålla vår omröstning om EG nu och inte som bestämt 94. För just nu är ännu enligt en del undersökningar, lyssna nu, en svag majoritet av svenska folket för EG. Och då gäller det att få in oss innan folket fått upp ögonen för vad det verkligen innebär att bli medlemsland. Det handlar om ifall Sverige ska bestå som en oberoende fri nationalstat. Det viktiga är att den samhällsutveckling vi ska få i Sverige avgörs av oss svenskar själva. Vi kändes beklämmande hur Westerberg myndar över folks alkoholvanor. Det är inte sysselsättningen, det är inte jordbruket, det är inte regionalpolitiken, det är inte miljöpolitiken eller den ökade rörlighet med främlingsinvasion som kommer att följa med EG. Det är inte herr Westerbergs viktigaste fråga, det är med alkoholpolitiken. Denne man har Sveriges folk valt in i regeringen. Veckans poäng vill jag faktiskt ge till Nydemokratis John Bovin. Det hölls försvarsdebatt under veckan. Någonting massmedia inte varit särskilt intresserad av att tala om så mycket. Den här debatten pågick i 13 timmar. Jag hade en bekant som var där och lyssnade. Efter dessa 13 tröttande timmar där man gick igenom regiment efter regiment som skulle läggas ner, då konstaterade John Bovin följande. Nu har vi debatterat i 13 timmar om att vi ska lägga ner svenska försvaret. En helt onödig debatt eftersom det är redan hur jag har bestämt på förhand. Jag tycker inte vi ska lägga ner försvaret. Jag tycker det är bättre vi lägger ner riksdagen istället. Yeah.